รักเธอก็เลยได้ใจคงกันอยู่เรื่อยไปมองไม่เห็นหัวกันให้เธอไปเท่าไรก็หายหมดใจมันลดลงไปทุกวันแล้วทำไมฉันต้องทนเธอรักกับเธอแล้วทำตัวไม่เหมือนคนถ้ามันจะต้องทนให้กับคนหลายใจเธอต้องคบกันไปไม่ชัดเจนเธอก็เห็นกับตัวมากไปรักเท่าไรก็ไม่เอาจะต้องทน เคยมองว่าคุณโง่เลยคุณแค่ฉลาดน้อย จะต้องทนไม่มีที่สิ้นสุดไม่ต้องพูดอะไรไม่เหลือสักคำเจ็บก็ไม่จำฉันคงทำมันไม่ไหวจะต้องทนทำตัวให้โง่ๆเก็บอารมณ์ จะต้องทนไม่มีที่สิ้น ก็ไม่เอา เป็นไงโง่อยู่ตั้งนานรู้หรือยังว่าการเป็นควายอ่ะมันเจ็บแค่ไหนหยุดถอนสักทีผีเปรต